Amics i amigues, companys i companyes, germans i germanes, això és la Factoria dels 80. Benvinguts una setmana més a la Factoria dels 80, The 80's Factory, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. És el nostre plaer màxim d'acompanyar-vos al llarg d'aquestes dues horetes aquí a la sintonia d'aquesta emissora i en tota la música que ens porta tota una dècada meravellosa de la música com fou els 80, pinzellades dels 70 i dels 90, clar que sí, no ens en podríem pas oblidar. Estem aquí per portar-vos temes com aquests, Culture and Visitors i el seu vocal remix, amb el primer dels temes que escoltem en el dia d'avui. Benvinguts, benvingudes. Where's the time? recorrent ritmes i recorrent estils musicals com els de Cotton Visitors, la primera de les peces que escoltàvem amb el dia d'avui a la Factoria dels 80. També des del 1986, Alicia Bridge amb I Love the Nightlife també ens acompanyava amb la seva fantàstica cançó, un dels millors temes de l'any 1978. I aquest és un dels temes clàssics, You Made It Heaven, vares fer que fos, doncs, com el cel, amb 80's Club Sound, també Thompson Twins amb Lay Your Hands on Me i Amin Peck amb la cançó anomenada Coda, ens acompanyaran amb els propers minuts a la Factoria dels 80. point in going on. I couldn't think of what to say. Words just vanished in the haze. I was feeling cold and tired. Yeah, kind of sad and uninspired. When it all will seem too much, I see your face and sense the grace and feel the magic in your touch. Yeah. swing. Inclined to pure hip hop, don't stop. If you ain't in it to win it, feelings I don't wanna hide. Turn into love as I go, baby, without taking you. Passant els minuts amb el nostre espai a la Factoria dels 80, per nosaltres, i moltíssimes vegades sempre és més important la música que les paraules, escoltant els èxits de Thompson Twins amb Lay Your Hands on Me, una cançó de l'any 1985. Amb Am Impact també sentíem el Coda, una de les fantàstiques cançons que també ens acompanyava del món de la música disco, i Marky Mark and Funky Bunch and Good Vibrations. Aquesta cançó pertanyent al 1991. Els dos darrers temes que hem escoltat, un era el Keep on Moving de Soul to Soul des del 1989, amb un èxit impressionant aquest Keep on Moving, i també aquesta cançó del cantant nascut a l'Havana el 1962, en John Secada, nascut com a Juan Secada, i que va començar en el món de la música venent més de 20 milions d'àlbums després del debut el 1992 amb el seu àlbum que ens va portar en anglès, i des d'aleshores barrejant sempre el funk, el soul, el pop i la música o les percussions més aviat llatines. En John Secada, que durant molt de temps ha estat al costat de gent com Gloria Estefan, Jennifer López, Ricky Martin o Mandy Moore i d'altres personatges, ens acompanyava amb la cançó If You Go, que acabem d'escoltar des de l'àlbum dels grans èxits. Seguint endavant a la Factoria dels 80, ens aturem al 1985 per escoltar una cançó de Duran Duran que es deia View to a Kill. La sentirem ara mateix. Després, el Romeo's Tune, la cançó de Steve Forbert des de l'any 1990. View to a kill. face to face in secret places, feel the chill. Scenes will weather down behind the light and fade like magic. Don't fool away primes de la música disco amb Chester Hold the Line, mantingut en línia, és una de les millors peces de l'Italo Disco que recordàvem des del 1988. Com us dèiem abans, Duran Duran, A View to Kill, amb Steve Howard, també hem escoltat el Romeo's Tune. Aquesta cançó de Chester, ara serà el torn d'Alef en Check It Up a la factoria dels 80. També continuem amb l'Italo Disco, però en aquest cas d'un any després, des del 1989. El Private Dancer, una cançó que ens aportarà Tina Turner, i el Funky Twins amb You and Me. Més temes, més música, això és la factoria dels 80. Això és la bona música de tota una generació. Alef, Check It Up. The men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna

dels 80, però ara des del 1979, England Dan, després es convertiria en Dan Seals, amb John von Colley, un dels èxits d'aquell any, Love is the Answer. Amb aquesta cançó tanquem la paradeta per la primera part, però tornem amb uns moments aquí, en The 80's Factory, amb Rafael Corbí. Fins ara. As the man